शहजादा हूँ, मैं आवारा शहजादा हूँ, झूठा कम सच्चा ज्यादा हूँ, फिर भी जब कोई मौका आए मेरी जुबा पर खुद आ जाए, ओ मेरी जुबा पर खुद आ जाए, मेरी जुबा पर खुद आ जाए, कसम झूठ की, हाँ कसम झूठ की, कसम झूठ की, ओए होए कसम झूठ की, हाँ मैं आवारा शहजादा हूँ, झूठा कम सच्चा ज्यादा हूँ। चेकबुक लेकर ढूंढ रहा हूँ, चेकबुक लेकर ढूंढ रहा हूँ, साइन करने वाला मिले है, साइन करने वाला मिले, इसकी चिंता नहीं मुझे धन, इसकी चिंता नहीं मुझे धन, गोरा मिले या काला मिले धन, गोरा मिले या काला मिले, इस दुनिया में आकर सबने इस दौलत की खातिर सबने दो आँखों से मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाए, ओ मगरमच्छ के आंसू बहाए, मगरमच्छ के आंसू बहाए, कसम झूठ की, हाँ कसम झूठ की, कसम झूठ की, हाँ हाँ कसम झूठ की, हाँ मैं आवारा शहजादा हूँ, झूठा कम सच्चा ज्यादा हूँ। दौलत की मारी दुनिया, धन दौलत की मारी दुनिया, दौलत की झनकार सुने, हाँ दौलत की झनकार सुने, किसको फुर्सत है के भूखे, किसको फुर्सत है के भूखे, पेट की हाहाकार सुने, हाँ पेट की हाहाकार सुने, कोट भरा सामान है दुनिया, बनिए की दुकान है दुनिया, लेने वाला हर कोई कान पकड़ कर खाए, ओ हर कोई कान पकड़ कर खाए, हर कोई कान पकड़ कर खाए, ओ कसम झूठ की, हाँ कसम झूठ की, हाँ कसम झूठ की, ओए होए कसम झूठ की, मैं आवारा शहजादा हूँ, झूठा कम सच्चा ज्यादा हूँ, फिर भी जब कोई मौका आए मेरी जुबा पर खुद आ जाए, हाँ मेरी जुबा पर खुद आ जाए, मेरी जुबा पर खुद आ जाए, ओ कसम झूठ की, हाँ कसम झूठ की, कसम झूठ की, हाँ हाँ कसम झूठ की।